सामवेद उत्तरार्चिक षष्ठोध्याय गोविंद से लेकर इमे आस्ते पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ऐश्वर्यवान परमेश्वर, तो गौ आदि पशुओं धन तथा स्वर्ण आदि का दाता है, जल आदि द्रव्यों का धारण करने वाला, तो लोकों में व्यापक है, तो ही सबसे बढ़कर बलवान और विश्व का साक्षी है। यह मनुष्य स्थित के द्वारा तेरी शरण में उपस्थित होते हैं, तो उन तथा हम सबको पवित्र कर। तुम से लेकर भुवनेशु जीव से दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शुद्ध स्वरूप तथा सफल कामनाओं को वर्षा करने वाले परमेश्वर, तो मनुष्य मात्र का साक्षी है, तो सारी प्रजाओं में व्यापक हो रहा है, तो ही सबको शरण देने वाला तथा सारी संपदाओं का स्वामी है। हमें पवित्र काल तेरी कृपा से हम संसार में जीने योग्य हों। ईशान इमा से लेकर कृष्ट्य तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ऐश्वर्यवान परमेश्वर, तो सबका स्वामी है, तो ही भांति भांति के रंग वाली सूर्य और चंद्र आदि की किरणों को जोड़ता हुआ इन लोकों में व्यापक हो रहा है। तेरी शक्ति से वे किरणें मधुर गुण वाले और घी के समान पुष्टिकारक जल की वर्षा करती हैं। सारे मनुष्य सदा तेरे नियम में स्थिर रहें। पवमानस्य से लेकर रश्मि पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सर्वज्ञ परमेश्वर, तुझ शुद्ध स्वरूप की सृष्टियां सूर्य की किरणों के समान अब भी रची जाती हैं। केतुम से लेकर पिनवसे दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, प्राणी मात्र को आनंद देने वाला, तो सृष्टि रचना रूप कर्म को करता हुआ द्यूलोक से भी परे तथा अन्य सब रूपों में व्यापक होता हुआ पोषण कर रहा है। जज्ञाना से लेकर सौर्य तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शुद्ध स्वरूप परमेश्वर, उदय को प्राप्त सूर्य देव के समान तेजस्वी, तो विशेष धर्मयुक्त अंतःकरण में अव्यक्त रूप से वेदवाणी की प्रेरणा करता है। प्रसुमासो से लेकर वृंजते पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पवित्र आत्मा योग रूप ऐश्वर्य वाले विद्वान जन ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा परमेश्वर में आश्रय लेते हुए मुक्त हो जाते हैं। अभी गावो से लेकर आस्ता दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। गमनशील ज्ञानी पुरुष नीचे की तरफ जाने वाले जल के समान ज्ञान की प्राप्ति के लिए वेग से अभिमुख होते हैं और पितृ हुए परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। प्रपवमान से लेकर नीते तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पवित्र आत्मा विद्वान पुरुष, तो स्तुति करने वाले और समी को मनुष्य विनय पूर्वक प्राप्त करते हैं, तो परमेश्वर को प्राप्त करता है। इंदो से लेकर धाम ने चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ऐश्वर्यवान पुरुष, संसार में उत्पन्न हुआ तो जब आदरणीय पुरुषों के द्वारा पवित्र आत्मा विद्वान को शरण में दिया जाता है, तो परमेश्वर के मोक्ष धाम में जाने के लिए समर्थ होता है। तम सोम से लेकर अनुमाध्य पांचवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तो मनुष्य मात्र को आनंदित तथा धारण करने वाला शुद्ध स्वरूप तथा स्तुति के योग्य है, तू हमें पवित्र कर। पवस्य से लेकर अद्भुत छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, अज्ञानों का अत्यंत नाश करने वाला, स्तोत्र से स्तुति के योग्य शुद्ध स्वरूप, पवित्र करने वाला तथा अद्वितीय, तू हमें पवित्र कर। शुचि पावक से लेकर अघंश छहा सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे परमेश्वर शुद्ध स्वरूप, सबको पवित्र करने वाला सृष्टिकर्ता, विज्ञानवान, सकल दिव्य शक्तियों का रक्षक तथा पापियों का संहारक कहा जाता है। प्रथम खंड समाप्त। प्र से लेकर सप्रिद्ध पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शत्रु को दबाने वाला तथा बुद्धिमान पुरुष उत्तम सुखों की प्राप्ति के लिए प्रकृति के आवरणों से युक्त होता है। वह हिंसकों तथा स्पर्धाकारियों को दबाता है। साहि से लेकर सहस्त्रिनम, दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, शुद्ध स्वरूप परमेश्वर स्तुति करने वालों को सहस्त्रों प्रकार की पृथ्वी आदि से युक्त अन्न आदि पदार्थों को देता है। परिविश्वाणी से लेकर विदा तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर तो समस्त लोगों को अपनी चेतना शक्ति से पवित्र करता है और ज्ञान के द्वारा सबको जानता है, तू ही हमें धन और यश देता है। अभ्यर्थ से लेकर आभर चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर तू यज्ञकर्ताओं और भक्तों को महान यश प्रदान कर तथा स्थाई धन और ज्ञान को दे। तम राजेश से लेकर अद्भुत पांचवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे संसार के वहन करने वाले अद्वितीय परमेश्वर तू तो सबको पवित्र करने वाला राजा के समान व्रतधारी है, तू तो वेदवाणियों में ओतप्रोत है। सवहनी से लेकर सीधति छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, नेता अजय शुद्ध कारक परमेश्वर अंतरिक्ष किरण द्यू तथा पृथ्वी आदि लोकों में स्थित है। क्रीडू से लेकर स्तोत्रे सुवीद्यम सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर तो सब प्राणियों को क्रम के अनुसार नचाने वाला तथा यज्ञ के समान पूजनीय है, तो स्तोता को आत्मिक शक्ति देता हुआ पवित्र आत्मा को प्राप्त होता है। यमम यमम नौ से लेकर सोभगा पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर तो हमें अन्य उत्तम अन्नों के साथ पुष्टिकारक यव आदि सारी संपत्तियां प्रदान कर। इंदो यथा तव से लेकर प्रिय सदा दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे सकल ऐश्वर्यों के स्वामी परमेश्वर जिस प्रकार अन्न आदि के उत्पादक होने के कारण तेरी स्तुति की जाती है और जिस प्रकार तेरा उत्पन्न किया हुआ ये सारा संसार है उसी प्रकार तू आनंद के स्थान आकाश में सदा वर्तमान है। उत्तन से लेकर अहि भी पांचवा श्लोक जिसका तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर इंद्रिय और प्राणों का दाता तो अन्न तथा निरंतर होने वाले दिनों में हमें पवित्र करता है। यह जिनाति से लेकर पवस्य सहस्त्रजित चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे असंख्यों पर विजय प्राप्त करने वाले परमेश्वर जो तो सबका विजयी किंतु स्वयं ना पराजित होने वाला तथा अन्यायियों का सब प्रकार से विनाश करता है वह तू हमें पवित्र कर। यास्ते धारा से लेकर पवित्रम असत पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे ऐश्वर्यवान परमेश्वर ब्रह्म ज्ञान का प्रवाह बहाने वाली जो तेरी वेदवाणियां प्रकट होती हैं उसके साथ रक्षा करने के लिए तो पवित्र आत्मा में विराजमान है। स अर्श से लेकर योनिम आ दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर सत्य के स्थान में विराजमान तो प्रकृति के आवरण को दूर करता हुआ जीव की रक्षा के लिए प्राप्त हो। तम सोम परि से लेकर घृतम पय तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर अत्यंत मनोहर तथा धनदाता तो ज्ञानियों को प्रकाश और ज्ञान प्रदान कर। दैत्य खंड समाप्त। तम श्रियो से लेकर अन्मासानी पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर क्योंकि हमारे कर्म से प्रेरित हुआ तू यव आदि अन्न औषधि वन तथा पृथ्वी आदि को अपने कारण रूप मुख में अपने आप समेटता है, इसलिए तेरी विभूतियां वर्षा काल की विद्युत और उषा काल के प्रकाश के समान जान पड़ती हैं। वातो पूछता से लेकर ध्यक्षत दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर क्योंकि वायु के समान वेग वाला तथा नित्य इच्छा गुण वाला तू कांतिमान प्रकृति के सभी कार्य द्रव्यों में व्यापक होकर स्थित है, इसलिए सब दुर्गुणों को भस्म करने वाले तुझ अजर की शक्तियां रथी के समान पृथक पृथक प्रयत्नशील हो रही हैं। मेधाकारम से लेकर तवत तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर भक्त लोग बुद्धि के उत्पन्न करने वाले यज्ञ के साधक विज्ञानदाता सर्वव्यापक ज्ञानी तथा छोटी और बड़ी भक्ति के समान रूप से स्वीकार करने वाले तुझ प्रकाशक स्वरूप की प्रार्थना उपासना करते हैं, तुझसे अन्य के नहीं। पुरोरुणा से लेकर सुमति पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे अध्यापक और उपदेशक, तुम दोनों का संरक्षण निश्चित ही है, तुम्हारी उत्तम बुद्धि को हम स्वीकार करते हैं। तावाम से लेकर मित्राश्याम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे अध्यापक और उपदेशक, द्रोह ना करने वाले आप दोनों की हम भली भांति प्रशंसा करते हैं, तुम्हारी कृपा से हम ज्ञान और नाम को प्राप्त करते हैं, हम तुम लोगों के मित्र हों। पातम नौ से लेकर तनु भी तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे अध्यापक और उपदेशक, आप रक्षा के साधनों से हमारी रक्षा करें और उत्तम रक्षणों से हमारा त्राण करें, तुम्हारी उपदिष्ट नीति से हम शत्रुओं का तिरस्कार करते हैं। उत्तिष्ठन से लेकर चमसुतम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तो बल के साथ धारण करता हुआ द्यू और पृथ्वी लोक में पैदा हुए जीव की रक्षा करके द्यू और पृथ्वी लोक को कंपन अर्थात गति देकर चलाता है। अनुत्वा से लेकर दस्युहा भाव दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे उन्नति चाहने वाले जीव, क्योंकि तेरे ही उद्देश्य से द्यू लोक और पृथ्वी हरे भरे हो रहे हैं, इसलिए तू काम क्रोध आदि शत्रुओं को नाश कर। वाचम से लेकर तन्वम ममे तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मैं आठ पदों और नव प्रकार की रचनाओं वाली तथा सत्य को बढ़ाने वाली विस्तार में वेदवाणी को परमेश्वर से प्राप्त करके उच्चारण करता हूँ। इंद्राग्नि से लेकर सुतम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सुख देने वाले जीव और परमेश्वर, ये स्वतंत्र तुम दोनों की प्रशंसा करते हैं, तुम लोग इस उत्पन्न संसार की रक्षा करते हो। या वाम संति से लेकर आगतम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सबके नेता जीव और परमेश्वर, त्यागी पुरुष के लिए बहुतों से चाहने योग्य तुम दोनों की शक्तियां हैं, उसके साथ तुम हमें प्राप्त होते हो। ताभी से लेकर सोम पीते छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे नेता जीव, तू सोम के पान के लिए और नेता परमेश्वर, तू सोम की रक्षा के लिए किए जाने वाले इस यज्ञ में अपनी शक्तियों के साथ प्राप्त हो। तृतीय खंड समाप्त। अर्थ सोम से लेकर आ बड़ी भांत पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान पुरुष, अत्यंत तेजस्वी तो भक्ति के विषय में उपदेश करता हुआ संसार के निमित्त कारण परमेश्वर में स्थित होकर अपने गंतव्य मार्ग पर चलता जा। अप्सरा इंद्राय से लेकर विष्णु ने दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, कर्म योगी विद्वान जन जीव वायु जल स्वर्ण और संपदाएं तथा परमेश्वर के ज्ञान और प्राप्ति के लिए उद्योगशील होंगे। इशम तोकाय नौ से लेकर शस्त्रिजम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, हमारी संतान और हमारे लिए हजारों प्रकार की अन्न आदि संपदाएं धारण करता हुआ प्रदान कर। सोम ओ से लेकर धार्या पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर, यजमानों के द्वारा भेड़ के बालों पर छाए गए सोमरस की हरी धारा के समान आनंददायक वेदवाणी के द्वारा प्राप्त होता है। अनुपे से लेकर तोष्टे दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वेदवाणियों का स्वामी परमेश्वर प्रत्येक सृष्टि में दोही जाने वाली वेदवाणियों द्वारा आनंद की वर्षा करता है और वही वायु में गति भी देता है। जिस प्रकार जल समुद्र को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार विद्वान जीव परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। आनंद की इच्छा करने वाला सुख की प्राप्ति के लिए परमेश्वर को संतुष्ट करता है। यत् सोम से लेकर आभर पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, अनेक प्रकार का प्रशंसनीय तथा उत्तम गुण वाला पृथ्वी से उत्पन्न स्वर्ण आदि जो धन है, उसे हमें पवित्र करता हुआ तो प्रदान कर। वृषर से लेकर आसदा दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ है, हे परमेश्वर, सुखों की वर्षा करने वाला तथा अज्ञान का निवारक होता हुआ तो हमारे जीवनों को पवित्र कर। हृदय में उपदेश करता हुआ कारण प्रकृति में स्थित है। युम ही से लेकर धीय तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तू और विद्वान पुरुष दोनों सुखों के स्वामी, शक्तिमान तथा वेदवाणियों के रक्षक हो, अतः हमारी बुद्धियों को पूर्ण करो। चतुर्थ खंड समाप्त। इंद्रोमदाय से लेकर नौ अविशत पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अज्ञान नाशक परमेश्वर सबसे बढ़ चढ़ कर है। आनंद और शक्ति की प्राप्ति के लिए लोग उसकी स्तुति करते हैं। हम बड़े और छोटे संग्रामों में अपनी रक्षा के लिए उसे ही पुकारते हैं, वह संग्रामों में हमारी रक्षा करे। असी ही से लेकर ते वसो दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सबसे बढ़कर शक्तिशाली परमेश्वर, तू तो सेनाओं का हितकारी तथा बहुत बड़ा दानी है। तू तो छोटों को भी बढ़ाने वाला है। तेरा धन अपार है। तू तो यज्ञ करने वाले यजमान को धन आदि पदार्थ देता है। यद उद्दीरते से लेकर वसो ददा तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, जब संग्राम होते हैं तब तो केवल विजयी को ही धन मिलता है। तू आनंद की वर्षा करने वाले ऋक और साम को जोड़ता है। तो सुख प्राप्त करा, सुखी को धन में रख, हमें संपदाएं दे। संवादों से लेकर स्वराजम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, कामनाओं की वर्षा करने वाले परमेश्वर के साथ समान काल से रहने वाली जो वेदवाणियां उसकी प्रशंसा करती हैं तथा आनंददायक और व्यापक विज्ञान की रक्षा करती हैं, उसके अनुसार ही सुख का राज्य सुशोभित होता है। ता अस्य से लेकर अनु स्वराज्य दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ज्ञान का प्रकाश करने वाली, अनेक प्रकार के छंदों से युक्त तथा मनोहर परमेश्वर को दी हुई जो वेदवाणियां विद्वान को परिपक्व करती हैं तथा दुख का अंत करने वाले पंचदश तोम आदि स्तोत्रों और साम की प्रेरणा करती हैं, उनके अनुसार ही यथार्थ स्वराज्य होता है। ता अस्य से लेकर स्वराज्यम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वे वेदवाणियां उत्तम ज्ञान वाले परमेश्वर के पराक्रम की आदर के साथ प्रशंसा करती हैं। सबसे प्रथम ज्ञान के लिए वे इस परमेश्वर के अनेक नियमों को जानती हैं, उसके अनुसार ही स्वराज्य की प्राप्ति होती है। पंचम खंड समाप्त। असाधी से लेकर आसदत्त पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, कर्मयोगी वेदवाणी में विचरने वाला तथा तेजस्वी विद्वान संसार के सुख के लिए उत्पन्न किया जाता है। वह आत्मा के समान निमित्त कारण परमेश्वर में स्थिति पाता है। शुभ्रम से लेकर प्यो भी दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, स्तोता लोग ज्ञान के द्वारा ज्योति स्वरूप विद्वानों से प्राप्त किए जाने वाले प्रत्येक शुभ कर्म में मनुष्यों द्वारा स्मरण किए गए तथा सृष्टिकर्ता परमेश्वर का आनंद लेते हैं। आत एम से लेकर तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ज्ञानीजन अग्नि के समान गतिशील तथा ज्ञान का आनंद उठाने वाले विद्वान पुरुष को परमेश्वर की प्राप्ति के लिए ज्ञान यज्ञ में सारी शक्तियों से शोभित करते हैं। अभी धूमनम से लेकर युवा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे अन्न आदि के स्वामी परमात्म देव, हमारे अन्न की उत्पत्ति को उद्देश्य में रखकर तो दिव्य गुणों से युक्त करने वाले महान सूर्य को प्रकाशित करता है तथा आकाश में होने वाले मेघ को वृष्टि के लिए प्रेरित करता है। आ वचस्यस्व से लेकर धीय दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे बलशाली परमेश्वर, तो द्यु और पृथ्वी लोक का उत्पादक तथा अग्नि के समान समस्त प्रजाओं का रक्षक है। तू हमें प्राप्त हो, स्तुति करने वालों के कल्याण के लिए कर्म की रीति और बुद्धियों की प्रेरणा करता हुआ आकाश से वृष्टि की प्रेरणा कर। प्राणा से लेकर द्विता पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सब में जीवन फूकने वाला तथा वेदवाणियों का पुत्र स्वरूप विद्वान पुरुष परमेश्वर के विधान को जानता हुआ सारी प्रिय चित्त को विचलित करने वाले वस्तुओं का ज्ञान और वैराग्य से तिरस्कार करता है। त्रितस्य से लेकर प्रियम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ज्ञान और कर्म के कारण मेधावी जीव के अंतःकरण में स्थित परमेश्वर के परम प्रिय पद को विद्वान सात छंदों में बंधे वेद ज्ञान के द्वारा जानता है। त्रिणी से लेकर सुकृतो तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उत्तम ज्ञान से युक्त परमेश्वर नाना लोकों में धन आदि को प्रेरित करता है। वे अपनी वेदवाणी से इन तीनों तापों से युक्त जीव के तीनों बंधनों को ज्ञात करा देता है। पवस्य से लेकर मधुमतर पहला श्लोक जिसका भाव इस प्रकार है, हे पुरुष कर्म में प्रवीण तथा इस पवित्र मानव शरीर में उत्पन्न तो विज्ञान आत्मज्ञान परमात्मा तथा दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अपनी वेदवाणी से पवित्र कर। तुम्हारे हंति से लेकर विधर्मनी दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे शुद्ध स्वरूप परमेश्वर द्रोह रहित स्तुतियां पितृ यज्ञ में उत्पन्न बच्चों को माताओं के समान अज्ञान नाशक तेरी पूजा करती हैं। तम ध्याम से लेकर अहितवना तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे महाव्रती शुद्ध स्वरूप परमेश्वर तू तो अपनी महिमा से ध्रुव और पृथ्वी लोक को धारण करता है, तो हमें देने योग्य वस्तु दे। इंदोवाजी से लेकर वृजनस राजा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ज्ञानवान इंद्रिय समुदाय से युक्त बल का स्वामी तथा ऐश्वर्यवान जीवात्मा परमेश्वर में शक्ति को जानता हुआ आनंद की प्राप्ति के लिए अपने को पवित्र करता है। वह ज्ञान रूपी धन को प्राप्त कराता हुआ दुर्गुण राक्षस का विनाश करता है और काम आदि शत्रुओं को बाधा पहुंचाता है। अधा धारया से लेकर मदाय दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मेघ आदि की पूर्ति करने वाला आनंद स्वरूप ऐश्वर्यशाली तथा जीव की मित्रता को स्वीकार करने वाला परमेश्वर देव जीव के आनंद के लिए मधुरवाणी के साथ अपने ज्ञान में प्राप्त सामों का संबद्ध करता हुआ उसे पवित्र करता है। अभिवर्तानी से लेकर सानो अव्यय तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, इंद्रियों को अपने रस से संयुक्त और पवित्र करता हुआ तथा ऋतु के अनुसार धर्म को धारण करता हुआ ऐश्वर्यवान जीव अपने अनेक कर्मों को पवित्र करता है और प्रकृति के उच्च शिखर पर अपनी 10 उंगलियों को रख देता है अर्थात अधिकार पा लेता है। षष्ठ खंड समाप्त। आते अग्नि से लेकर आ भर पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमात्म देव हम तुझ प्रकाश स्वरूप और अजर अमर का ध्यान करते हैं, जो तेरा प्रशंसनीय प्रकाश द्यूलोक में प्रतीत हो रहा है उसके द्वारा स्तोताओं के लिए तू अन्न आदि को प्रदान कर। आते से लेकर आभर दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सूर्य आदि ज्योतियों के स्वामी आनंददाता दुर्गुण निवारक प्रजा के स्वामी तथा कर्म फल देने वाले परमेश्वर तुझ शुद्ध स्वरूप के मंत्र द्वारा तेरे लिए स्तुति की जाती है, तो भक्तों को ज्ञान प्रदान कर। ओभे सुश्चंद्र से लेकर आभर तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे बल के रक्षक प्रजाओं के स्वामी तथा शोभन आनंदक परमेश्वर दो प्रकार के होम पात्रों द्वारा अग्नि के मुख से हम हवन करते हैं, स्तुतियों के विषय में हमें ज्ञान की पूर्णता प्रदान कर, स्तुतिकर्ताओं को धन ज्ञान आदि प्रदान कर। इंद्राय साम से लेकर पनस्यवे पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों ब्रह्मदर्शी मेधावी उपासक तथा महान विद्वान जीव के लिए बृहत नामक साम का गान करो। तुम इंद्र से लेकर महान असी दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर तू सर्वशक्तिमान है तो सूर्य को प्रकाश देता है, तू ही सृष्टिकर्ता सबका देव तथा महान है। विभ्राजम से लेकर ये मेरे तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे परमेश्वर तू अपने तेज से सूर्य लोक का प्रकाशित करता हुआ ध्रुव लोक को भी प्रकाश देता है, विद्वान लोग तेरी मित्रता के लिए यत्न करते हैं। असावी सोम इंद्र ते से लेकर रश्मि भी पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सर्वशक्तिमान दुष्टों का दमन करने वाले परमेश्वर तेरी प्राप्ति के लिए शीर और आत्म बल पैदा किया जाता है, तू प्राप्त हो तो हमारी इंद्रियों को प्रकाश से पूर्ण कर, जैसे सूर्य अपनी किरणों से लोक को भर देता है। आतिष्ठ से लेकर किरणों तो वग नूना, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे बुराइयों को दूर करने वाले जीव, तो शीर रूप रथ में विराजमान हो, तेरे लिए ही परमेश्वर ने मेघ के साथ वायु और विद्युत को जोड़ा है, वे तेरे मन को वेदवाणी के द्वारा नवीन करें। इंद्रम से लेकर चे मनुष्य नाम, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ऋग और साम ऋषियों की स्तुतियों तथा मनुष्यों के यज्ञ में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ज्ञान कराते हैं। सप्तम खंड समाप्त, षष्ठो अध्याय समाप्त।